طيب يلا محاضرات الله. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد ترجمة محاضرة إن شاء الله محاضرة من دينه إخوة تجينا كواجيلي كفاية ترجمة لكني كنت سيدي تلسمامية مين بذنبهيل إن شاء الله. شيخ مزغمزية حفظه الله تعالى وسيانا لمويزه ورمضان ومبمتومي صلى الله عليه وآله وسلم ألكوا أكواب بشارة مصحبة زاكي وفيك كواكي مزيه ناكي وأنبيا قد جاءكم رمضان شهر مبارك وموفكيني ميز رمضان ناوني ميز من كباركيوة كتب الله عليكم صياما الله جل وعلا أمي فرديش جويينكم فنغا حديثه لسهيه أمي سهيش الشيخ أحمد شاكر لا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليهما أنا بجنيه وكتك وانا وشغوني وكإسلام لكي بيا كإليزة كإليزة يا كوامبا mwezi huu ni mwezi ambao umebarikiwa na Allah jalla wa ala ameuhusisha na kuupendelea kwa mambo mengi kwa sababu ndani yake kunapatikana aina tatu za as-sabr sabrun ala ta'ati Allah watu kusubiri kufanya subra juu ya kumtii Allah kadhalika sabr an ma'siyati Allah watu kufanya subra ya kumuacha kumuasi Allah na hivyo hivyo sabrun ala akhdari Allah almu'lima watu kufanya subra juu ya makadirio ya Allah yenye kuumiza ambayo ni njaa na kiu na kuacha vile ambavyo watu wanavitamani. Lakini mwezi huu una fadhila nyingi, imekuja nusus ya kitabu na sunna juu ya kuelezea fadhila zake. Sheikh hafidhahullah ta'ala akaeleza baadhi ya fadhila zilizomo katika mwezi huu wa Ramadhani. Katika alioeleza akasema ndio mwezi wa Qur'an, shahru al-Qur'an, na wanawachuoni wamekhtalifiana kwa maana kwamba Allah jalla wa ala ameuchagua mwezi huu kuiteremsha Qur'ani ndani yake, lakini wanawachuoni wakawa wamekhtalifiana hiyo kwamba je, Qur'ani imeteremka au imeteremshwa ndani ya mwezi huu kwa pamoja, yani yote ndani ya mwezi wa Ramadhani, au ilianza kuteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kuna kauli mbili juu ya jambo hilo. Kauli ya kwanza inanasibishwa na as-sahabiyul jalil Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lakini imepokewa kwa isnadi iliyo dhaifu kwamba Qur'ani yote iliteremshwa kwa pamoja ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na kauli ya pili ni kauli ambayo imetiwa nguvu na kusahihishwa na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala kwamba makusudio ya kuwa ni mwezi wa Qur'ani ni kwa Qur'ani ilianza kuteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo huu ni mwezi wa Qur'ani. Fadhila nyingine katika fadhila za mwezi huu ni ndani yake kuna Lailatul Qadr, usiku wenye utukufu na cheo. Na wanawachuoni wamekhtalifiana Lailatul Qadr iko katika usiku gani. Kuna kauli zaidi ya 40 katika hilo, lakini kauli iliyo sahihi ni kuwa Lailatul Qadr inapatikana katika usiku za witri, yani 21, 23, 25, 27 na 29 katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Hiyo ndio kauli iliyo sahihi yenye nguvu. Ama kauli ya kusema ni tarehe 27 peke yake, hii inavunjwa na baadhi ya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika fadhila za mwezi huu ambazo Sheikh amezitaja ni kuwa huu ndio mwezi wa pekee, ash-shahru al-wahid الذي إذا صامه العبد يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. مجي أتكبو فنغ مزهوك وكمليف الله سبحانه وتعالى تمسميه ما ذنبياك. نايم كويا كتك حديثي من صام رمضان إيمانا واحتسابا ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yoyote atakayefunga mwezi huu wa Ramadhani kwa ajili ya kumwamini Allah na kwa ajili ya kutafuta thawabu, atasamehewa yeye yale yaliyotangulia katika madhambi yake, ziada ile wa ma taakhara ziada shadha. Na wanaochuoni wamekhtalifiana vile vile katika jambo hili, pia ameeleza mambo ya kilugha na kiusuli, lakini haya hayawafai zaidi awamu, na kuwa tulabu ilmi wao wanafahamu na washaelewa, haina haja kuwafafanulia awamu muslimini. Tutabaki katika maudhui ya msingi. Je, kusamehewa madhambi yakuwa ni kusamehewa madhambi yote? Al-Imamu al-Mundhiri anasema mpaka madhambi makubwa pia yatasamehewa, lakini pamesema ya kuwa yatakayosamehewa ni madhambi madogo tu, na hiyo ndio kauli aliyoikhtari al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, na yeye akinasibisha kwa jumhuri ahli al-ilm. Na pia kuna kauli ya al-Hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala aliyosema, in lam yakun lahu saghair qad yukhaffaf 'an al-kaba'ir, ikiwa hana madhambi madogo basi anaweza kukhafifishiwa kwenye madhambi makubwa. Kwa hiyo ni katika mwezi ambao husamehewa watu madhambi, lakini makusudio ni yale madhambi madogo. Akahitaja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Ramadhani ila Ramadhani, na mwezi Ramadhani mpaka Ramadhani yenye kusukuta madhambi baina yao, lakini idha jitinibatil kaba'ir, atakapokuwa ameepukwa madhambi makubwa. Katika fadhila ambazo amezieleza Sheikh rahimahullahu ta'ala, kwamba mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi pekee ambao mtu atakapokuwa amesimama kuswali imana wa ihtisaban kwa ajili ya kumwamini Allah na kwa ajili ya kutafuta ujira wa Allah jalla wa ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, tusamehewa yeye aliyotangulia katika madhambi yake. Na kwamba huyu atakapokuwa amesimama pamoja na imam akaswali tarawih na witri, basi atapata ujira huo. Kwa hiyo pakaje pia masuala mengine, mtu atakapokuwa amesimama pamoja na imam, pengine mtu yeye yuko kawi ana nashati katika jambo la ibada na kisimamo cha Ramadhani, akasimama pamoja na imam, kwa hiyo hakutaka kufanya witri pamoja na imam, je, ataivunja ataichangua witri yake? Kuna kauli unasema wanawachuoni, nao ni katika wanawachuoni wa Malikia, kwamba ataswali pamoja na imamu. Imamu akitoa salamu, yeye hatatoa salamu, bali atasimama ataswali rakaa nyingine ya pili ili kuivunja ile witri, kisha huko usiku ataendelea na swala yake. Na wakaegemeza jambo hilo kwenye kauli ya Ibn Umar radhiallahu ta'ala anhu, kwamba siku moja aliswali kisha akadhania kuchomoza kwa alfajiri, akaswali witri, ikambainikia kwamba alfajiri bado haijafika, akaivunja ile witri yake akaendelea na swala ya na qiyam. Kuna kauli hii, lakini kauli ya pili ni kwamba ndio kauli ya jumhur, kwamba ataswali witri pamoja na imam kisha ataendelea kuswali rakaa mbili mbili. Kisha shekhe akawa amefafanua baadhi ya masala hapo, lakini kwenye masala ya fadhail akawa amesimamia kwenye jambo hili. Insha Allah tutaendelea tena na tarjama kwenye sehemu nyingine. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Sheikh rahimahullahu ta'ala akaendelea kutaja fadhila za mwezi huu wa Ramadhani. Katika aliyoyataja anasema, mwezi huu katika kila usiku Allah jalla wa ala anawaacha huru na moto, anawakomboa watu watu wa motoni, watu ambao walikuwa wameshaandikiwa kuingia katika annar waliyadhu billah. Nasema imekuja katika hadithi kutoka kwa Abu Huraira kwamba fi kulli layla utaqa'u min annar, katika kila usiku kuna watu ambao wataachwa huru, watakombolewa, wasiingizwe katika moto. Ama ile hadithi iliyokuja kwamba Ramadhan akhiruhu itqun min annar, mwisho wake au kumi lake la mwisho ni kuachwa huru na moto. Hadithi ile ameitaja al-Imamu Ibn Majah kwa sanad ambayo ni dhaifu jiddan, alhadithu la yasih, bali Ramadhani yote ni itqun min an-nar, sio kwenye kumi la mwisho peke yake, kumi makumi yote ya Ramadhani, kumi na mwanzo na la pili. na la mwisho. Kadhalika katika faida ambazo Sheikh amezitaja ni kwamba mwezi huu wa Ramadhani hufunguliwa milango ya pepo, abwabul janna, nayo ni milango minane, thamania, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ubada ibn Samit, inaonyesha kwamba abwabul janna ni thamania, milango minane. Lakini kadhalika hufungwa milango ya moto ambayo ni milango saba, kama ilivyokuja na imekuja kwenye Qur'an. Na hilo limesemwa kwamba kila inapokuwa mwanzo wa usiku wa Ramadhani, kwamba ufunguliwa milango ya pepo na ufungwa milango ya moto. Kadhalika katika fadhila za mwezi huu, tusaffadu fihi ash-shayatin, yani maradatul jinn, unatiwa pingu mashayatini, wale wabobezi katika uasi katika majini na mashayatini wanatiwa pingu, wanafungwa, hawafunguliwi katika fadhila za mwezi wa Ramadhani. Kadhalika katika fadhila na mambo yanayohusu Ramadhani ni kwamba yule ambaye utakwisha mwezi wa Ramadhani alafu asisamehewe madhambi yake, fa innahu mahrum, huyu amenyimwa kheri. Ramadhani imeingia mwanzo mpaka ikaisha, hakusamehewa madhambi yake, mtu huyo ni mahrum, kwa sababu imekuja katika hadithi raghima anfu rajulin au raghima anfu man adraka ramadhan wa lam yughfar lah, imedhalilika, imegusa mchanga pua ya mtu ambaye ameidiriki Ramadhani kisha asisamehewe. Hiyo ni hadithi imetaja Imam Ahmad, ni hadithi sahihi. Kwa hiyo katika fadhila zinazopatikana ni kusamehewa madhambi, na wale ambao hawatasamehewa madhambi yao mpaka Ramadhani ikaisha, basi hao au mtu huyo amenyimwa kheri. Barakallahu fiki. Kisha Sheikh akaendelea na ufafanuzi wake kuhusiana na mwezi wa Ramadhani, akaelezea nukta ya kuingia kwa mwezi wa Ramadhani na namna mwezi unavyothibiti. Akasema kwamba mwezi unathibiti kwa mambo mawili, kwa sasa Ramadhani imeingia. Jambo la kwanza ni kwa kuonekana mwezi mwandamo. Akalifafanua jambo hili kwamba kuonekana kwake siku zote kunakuwa katika sehemu ya juu, wakati hali ya hewa ikiwa ni safi, tena baada ya dakika kama sita hivi tangu kuzama kwa jua. Na huonekana mwezi mwandamo al-hilal wa yura fi yasari ash-shams, kushotoni mwa jua. Ama katika miji ambayo rutuba unyevunyevu ule unakuwa ni mwingi, basi inakuwa ni ngumu mara nyingi kuonekana mwezi mwandamo, kama katika mji wa Tanga ambapo bahari inakuwa iko karibu. Lakini pia vile vile kutazama na kuonyeshana mwezi ni sunna, ni jambo limethibiti kwa maswahaba radhiallahu anhu. Walikuwa wakionyeshana mwezi, taraa nnasu hilala, Ibn Abdullah bin Umar anasema hivyo radhiallahu anhu, watu walikuwa wakionyeshana mwezi. Mimi nikampa habari Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonekana kwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha watu kuufunga. Kwa hiyo njia ya kwanza ni watu kuona mwezi mwandamo. Njia ya pili ni habari ya mtu mmoja muadilifu. Atakapouona mwezi mtu mmoja muadilifu, basi habari yake itakubaliwa, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ama ile hadithi ambayo ameipokea al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala na wengineo kutoka kwa Simak an Ikrima an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Sheikh anasema hiyo ni hadithi dhaifu, kwa sababu Simak ni dhaifu katika riwaya yake kutoka kwa Ikrima. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza kusema kwamba sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, fungeni kwa kuonekana kwake mwezi mwandamo na fungueni kwa kuonekana kwake. Akaleta masala hapa akasema, je, maelezo haya inaenea waislamu wote au ni khas anahusu baadhi ya watu. Kwa mfano, je, mwezi ukionekana Saudia unawaenea watu wote au unawahusu watu wa Saudia? Anasema hapa kuna kauli mbili miongoni mwa kauli za wanawachuoni, yani kuna khilafu. Kauli ya kwanza ni kauli ya jumhur ahli alilm ya kwamba yalzam, utalazimu watu wote mahali popote pale mwezi utakapoonekana, basi ni wa watu wote. Na kauli ya pili ni kauli inayosema, ambayo ni kauli ya Shafi'ia, kwamba watalazimika au mwezi huo utawalazimu watu wa miji ya karibu. Kwa hiyo kama mwezi ukionekana Tanzania, utawahusu watu wa Tanzania na watu wa Kenya, lakini hautawahusu watu wa Senegal na sehemu nyingine. Na kauli ya tatu kwamba kila watu wa mji watakuwa na kuona kwao mwezi mwandamo na watajitegemea katika hilo. Akasema kwamba na hilo ndilo ambalo limefahamishwa na hadithi ya Kuraib, kwamba Kuraib, hadithi ya Kuraib maarufu mashuhur, kwamba alipokwenda Sham, watu wa Sham wakauona mwezi usiku wa Ijumaa, na huku watu wa Madina waliuona usiku wa Jumamosi. Aliporudi Kuraib katika mji wa Madina, Ibn Abbas radhiallahu anhuma alimuuliza na akamuelezea kwamba tumeuona mwezi mwandamo huko Shamu usiku wa Ijumaa. Abdullah ibn Abbas akasema, sisi tumeuona usiku wa Jumamosi na tutaendelea kufunga mpaka tukamilishe Ramadhani siku 30, mpaka tuone au tukamilishe Ramadhani siku 30. Kuraib akamuuliza Ibn Abbas, kutosheki na kuonekana na Muawiya na watu wa Sham? Akasema, la, tilka hiya as-sunna. Kwa hizo ni kauli tatu ambazo ni maarufu kwa wanawachuoni. Na Sheikh pia akaelezea katika msimamo kwamba huo msimamo kwamba kila watu na mwezi wa mji wao ndio kauli ambayo imeshikwa na wanawachuoni kibaru ahli ilmi, kama vile Lajnatu Daima al-Ifta, kadhalika ndio msimamo ambao ametoa fatwa juu yake Sheikh Ibn Baz na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahumullah ta'ala. Ama masala ya ikhtilaf al-matali', akaelezea vile vile, kisha akaeleza kwamba je, mtu atakapoona mwezi mwandamo yeye peke yake, kisha alipotoa habari yake ikataliwa, je, atafunga peke yake au la? Jawabu ni kwamba atafunga, lakini kwa siri. Pia akaeleza masuala ya kuonekana mwezi mwandamo katika mchana wa Shaabani, mchana watu wanaona mwezi mwandamo. Akaeleza kwamba Uthman radhiallahu ta'ala anhu aliwahi kuona mwezi, akaeleza masuala haya. Ama yale yanayofanywa na baadhi ya watu kufunga siku ya Shaka, kama mchana uliopita huu kabla Ramadhani haijatangazwa kuandama kwake, mtu akafunga yaumu shak. Hii imekuja katika hadithi kwamba yoyote atakayefunga yaumu shak faqad asa Abu al-Qasim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo yale ambayo yalikuwa yakifanywa na as-sahabi al-jalil Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, jambo la kufunga siku ya shak, anasema Sheikh, huenda akawa haikufikia habari hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ama swala la kuonekana mwezi mwandamo, anaeleza Sheikh hafidhahullah ta'ala kwamba kuna masala hapa ya faida, watu watakiwa wafahamu kwamba siku zote mwanzo wa mwezi mwandamo na jua huwa vinachomoza, na haya ni masala ya kifalak, utafiti na mambo ya utaalamu, mambo ya anga za juu huko, ni kwamba mwezi na jua huwa vinachimbuka kwa wakati mmoja, sawa kwa sawa, mushriqan fi nafsi alwaqt tamama, kadhalika vinazama katika wakati mmoja. Siku zote katika mwanzo wa mwezi, jua na mwezi huwa vinachimbuka kwa pamoja na vinazama kwa pamoja. Sasa anaeleza kuna hali tatu hapa. Itakapokuwa idha ghaba al-qamar qabla ghurubi ash-shams, mwezi utakapokuwa umezama kabla jua halijazama, ni uhakika kabisa kwamba mwezi hautaonekana kwa sababu ya quwwatu dhaw ash-shams, mwangaza wa jua unakuwa ni mkubwa na una nguvu. Lakini pia inawezekana jua na mwezi vikazama kwa pamoja katika wakati mmoja. Katika hali kama hii pia haiwezekani kuonekana mwezi mwandamu kwa sababu ya mwangaza mkali wa jua. Lakini itakapokuwa limezama jua kabla ya mwezi, basi hapo mwezi unaweza kuonekana. Na anaeleza shekhi kwamba utaonekana mwezi mahali panapo linapozama jua kwa siti darajati, kwa daraja sita kama wanavyoeleza watu wa elimu ya falak. Na pia vile vile katika faida aliyozitaja ni kwamba siku ambayo jua litapatwa, ukiona siku hiyo jua limepatwa, yani kusufu shams, ikipatikana hilo, basi ujue kwamba siku hiyo hakuna mwezi mwandamu, kwa sababu kusufu shamsi inakuwa katika mwisho wa mwezi, haiwi mwanzo wa mwezi. Jua haliwezi kupatwa mwanzoni mwa mwezi, jua linapatwa mwishoni mwa mwezi. Kwa hiyo hiyo ni ishara ya kwamba hiyo ni siku ya mwisho katika mwezi. Kwa hiyo jua litapopatwa, mwezi mwandamu hautaweza kuonekana, kwa sababu kusufu shamsi yakunu fi akhiri layla. Kwa hiyo siku itakayofuata ndio siku itakayokuwa mwezi watu tutaweza kuona mwezi mwandamu. Hizi ni katika faida za mambo ya falaki ambazo shekhe ametutajia hapa. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. خلاص